อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ52สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ14อาสวะทุกะ1เหตุทุกะ53สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ15สาสวะทุกะ1เหตุทุกะ54สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระในเล็บเหมือนกับโลกิยทุกกะ16อาสวะตัมปยุตตาทุกกะ1เหตุทุกกะ55สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตได้อาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตได้อาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อ

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี4วาระ60สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ61สภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ62สภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ63สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี4วาระ64สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นปรามาสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ55มหันตรทุกะ1เหตุทุกะ65สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ66สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ67สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ68สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ69สภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคุณกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุ